motema nange zwili baku Yako tombola kombona yo papa nanga yawe zwa luku Lelo motema nange zwili baku Yako tombola kombona yo papa nanga yawe zwa luku Pensa yo eloko te moko dinangai Mwete na kila mana mukili na yo Nafuta mbongo te pona pema opesa ngai Momo inanga mobimba yawe Papa, e mwanga jo ya bika mwanga yo Na maye na mona na miso Mpe na maye na mona te Bona yebi Moninginga mingi yango na tondio Zambe mokonzi na tondio Na maso saliponanga Momo imo bimba nangai Mamo nimo nene na yo Momo imo bimba nangai Namo nimo nene na yo